درست شد؟ میگه آقای ابا خراشه این اما انتزا نفرن، این اما انتزا نفرن بحث داریم سرش، این اما انتزا نفرن میگه بوده لئن کنت زا نفرن. این بس اینطوری بوده، نگاه کنید چی بوده، لئن کنت بگو زا نفرن، بعد بوده افتخر کرد، این به قرینه هست شد. لئن کنت زا نفرن افتخر کرد یعنی چی؟ چون قوم و دار و دسته داری پوز میدی، پوز میدی. اینجا این یک، این شکلی یکیش این بوده، این لئن متعلق به افتخار در اینه که حذف شده، حذف شده لام، حذف شده کدوم لام؟ لام لام، چون حذف حرف جر قبل از ان و ان قیاسی است، تو مقامون حذف شده. خب حالا اگر حذف بشه چی میشه؟ دو، دو این میشه، ان کنت زا نفرن افتخرت، این میشه نه آن لام هست شد. بعد چی شده؟ کانه حذف شده و عوض از آن ما آورده شده است، و ضمیر متصل تر تبدیل به منفصل یعنی انتر می شود. میشه دیگه نمیشه؟ اون موقع میشه چی؟ سه میشه ان ما انتر زانفره افتخر تر. بعد چی شده؟ بعد نون، نون و میم قریب و مخرج و نون قلب به میم و میم در میم ادغام می شود. چی شده اون موقع؟ چی میشه؟ میشه اما، این چهار، اما انت زا نفره افتخر درست شد؟ اینو میگه که الان تو کتابتون هست، من از بالاش رو کردم نوشتم تا پایین، این اینه که آخرش تو کتابتون هست. ترجمه این به چی میشه؟ نگاه کنید، این میشه آهای ابا خراشه چون تعداد نفرات زیاده فوز میدی، پس و پس این قومیت هم در قرب مصطبه بود، یعنی چی؟ قوم من رو هم کفتار نخورده، قوم من که نموردن کفتار بخوردشون، چه کفتار مردار میخوره، یعنی منم دارایی بگو دار دسته هستم، منم بگو قومم نموردن که، منم آدم دارم، چون آدم ها تو زیاد زان نفر، نفر این جماعت هستی پوز میدی، پس بدون قوم من رو هم کفتار نخورده. این شعر رو تو ذهن بسپرید، این شعر رو بعد این اما انتر رو با این سیاق ببینید، همه ی قاعده رو من برای تو چیکار کردم گفتم، نگاه کنید آبا بخونم، این پای تخته هست، نگاه کنید پای. یکی از سوالات امتحانی به قول معروف دوره دکتری بود این توی چیز. میگه و تحذف و وحده ها حذف میشه کانه به تنهایی وجوبن، اینجا واجبه، چرا واجبه؟ هر کجا ما یه چیزی رو جای یه چیزی بیاریم عوض بیاریم، تو ادبیات یادتون باشه یه چیزی عوض بیاد دیگه اون معوض رو نمیشه بیاریم، میگن جمع بین عوض و معوض میگه جایز نیست، چون وقتی کانه رو حذف کردی چون عوضش ما آوردی دیگه نمیتونی کانه رو ذکر کنی، عوض آوردی.

افعال المغاربه کلها جامده بذارید بمونه. درست شد؟ انشاءالله تعالی اینا جاهای سخت این کتاب خوبه، یعنی جاهایی که نیاز به این داره.